Book 2 89 89 الأمر 1 أمري 1 أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا؟ تو خیلی تنبلی اینقدر تنبل نباش. انت تنام كثيرا هل لا نمت اقل من هكذا؟ تو خیلی میخوابی اینقدر نخواب. انت تأتي متأخرا كثيرا هل لا اتيت غير هكذا؟ تو دیر میایی اینقدر دیر نیا. انت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا؟ تو با صدای بلند میخندی اینقدر بلند نخند. انك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا؟ تو آهسته حرف میزنی اینقدر آهسته حرف نزن. انت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا؟ تو خیلی می نوشی اینقدر ننوش. انت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا؟ تو خیلی سیگار می کشی اینقدر سیگار نکش. انك تشتغل كثيرا جدا هل لا اشتغلت غير هكذا؟ تو خیلی کار میکنی اینقدر کار نکن. انت تسير بسرعه عاليه هل لا سرعت غير هكذا؟ تو خیلی سریع رانندگی میکنی اینقدر سریع نران. اصحى يا سيد ميلر. آقای مولر بلند شوید. اجلس يا سيد ميلر. آقای مولر بنشینید. ابقا جالسا یا سید میلر. آقای مولر در جای خود بنشینید. کن صبورا. صبر داشته باشید. خذ وقت کافیا. آرام باشید. انتظر لحظه. یک لحظه صبر کنید. کن حذرا. مواظب باشید. کن دقیقا فی المواعید. وقت شناس باشید. لا تكن غبیا. احمق نباشید.